شیبان بن فروخ نے ہمیں حدیث سنائی، کہا ہمیں حماد بن سلمہ نے حدیث سنائی، کہا ہمیں ثابت بنانی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس براق لایا گیا، وہ ایک سفید رنگ کا لمبا چوپایا ہے، گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا، اپنا سم وہاں رکھتا ہے جہاں اس کی نظر کی آخری حد ہے۔ فرمایا میں اس پر سوار ہوا حتیٰ کہ بیت المقدس آیا۔ فرمایا میں نے اس کو اسی حلقے یعنی کنڈے سے باندھ دیا جس کے ساتھ انبیاء علیہ السلام اپنی سواریاں باندھتے تھے۔ فرمایا پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور اس میں دو رکعتیں پڑھیں، پھر وہاں سے نکلا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ایک برتن شراب کا اور ایک دودھ کا لے آئے۔ میں نے دودھ کا انتخاب کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے۔ پھر وہ ہمیں لے کر آسمان کی طرف بلند ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کو کہا تو پوچھا گیا آپ کون ہیں؟ کہا جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا گیا اور کیا انہیں بلوایا گیا تھا؟ کہا بلوایا گیا تھا، اس پر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا تو میں اچانک آدم علیہ السلام کے سامنے تھا، انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے خیر کی دعا کی، پھر وہ ہمیں اوپر دوسرے آسمان کی طرف لے گئے۔ جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا تو پوچھا گیا آپ کون ہیں؟ کہا جبریل ہوں۔ کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا گیا کیا انہیں بلوایا گیا تھا؟ کہا بلوایا گیا تھا، تو ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ اب میں دو خالہ زاد بھائیوں عیسیٰ ابن مریم اور یحییٰ بن زکریہ کے سامنے تھا، اللہ ان دونوں پر رحمت اور سلامتی بھیجے۔ دونوں نے مجھے مرحبا کہا اور دعائے خیر کی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ہمیں اوپر تیسرے آسمان تک لے گئے۔ جبرائیل نے دروازہ کھلوایا تو کہا گیا آپ کون ہے؟ کہا جبرائیل ہوں۔ کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا گیا کیا ان کے پاس پیغام بھیجا گیا تھا؟ کہا ہاں بھیجا گیا تھا، اس پر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا تو میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، وہ ایسے تھے کہ انسانوں کا آدھا حسن انہیں عطا کیا گیا تھا، انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ پھر ہمیں اوپر چوتھے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو کہا گیا یہ کون ہے؟ کہا جبرائیل ہے۔ کہا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا گیا ان کے پاس پیغام بھیجا گیا تھا؟ کہا ہاں بھیجا گیا تھا، تو ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ تب میرے سامنے ادریس علیہ السلام تھے، انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے دعائے خیر کی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہم نے اسے یعنی ادریس علیہ السلام کو بلند مقام تک رفعت عطا کی۔ پھر ہمیں اوپر پانچویں آسمان پر لے جایا گیا تو جبرائیل نے دروازہ کھلوایا، کہا گیا یہ کون ہے؟ کہا جبرائیل ہوں۔ کہا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا ان کے لیے پیغام بھیجا گیا تھا؟ کہا ہاں بھیجا گیا تھا، چنانچہ ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ تب میری ملاقات ہارون علیہ السلام سے ہوئی، انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے خیر کی دعا کی۔ پھر ہمیں چھٹے آسمان پر لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا تو کہا گیا یہ کون ہے؟ کہا جبرائیل۔ کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا انہیں پیغام بھیجا گیا تھا؟ کہا ہاں بھیجا گیا تھا، تو ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ تب میری ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ پھر ہمیں اوپر ساتویں آسمان پر لے جایا گیا۔ پھر جبرائیل نے دروازہ کھلوایا، کہا گیا یہ کون ہے؟ کہا جبرائیل۔ کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا گیا کیا ان کی طرف پیغام بھیجا گیا تھا؟ کہا ہاں بھیجا گیا تھا، اس پر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا تو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے تھا، انہوں نے بیت معمور سے ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ اس بیت معمور میں ہر روز 70,000 فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، پھر کبھی دوبارہ اس میں واپس آ کر داخل نہیں ہو سکتے۔ پھر جبرائیل مجھے سدرۃ المنتہا یعنی آخری سرحد پر واقع بیری کے درخت کے پاس لے گئے، اس کے پتے ہاتھیوں کے کانوں اور اس کے بیر مٹکوں کی طرح ہیں، جب اللہ کے حکم سے جس چیز نے اسے ڈھانپنا تھا ڈھانپ لیا تو وہ بدل گئی۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی مخلوق نہیں جو اس کے حسن کا وصف بیان کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی جو کی، और मुझ पर हर दिन रात में 50 नमाजें फर्ज की गईं। मैं उतरकर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो उन्होंने कहा, आपके रब ने आपकी उम्मत पर क्या फर्ज किया है? मैंने कहा 50 नमाजें। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अपने रब के पास वापस जाएं और उससे तख़फीफ की दरख्वास्त करें, क्योंकि आपकी उम्मत के लोगों के पास इसकी ताकत न होगी। मैं बनी इसराइल को आजमा चुका हूं और परख चुका हूं। आपने फरमाया, तो मैं वापस अपने रब के पास गया और अर्ज की, ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत पर तख़फीफ फरमा। अल्लाह ताला ने मुझसे 5 नमाजें कम कर दी। मैं वापस मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ आया और कहा, अल्लाह ताला ने मुझसे 5 नमाजें घटा दी। उन्होंने कहा, आपकी उम्मत के पास इतनी नमाजें पढ़ने की ताकत न होगी, अपने रब की तरफ लौट जाइए और उसे तख़फीफ का सवाल कीजिए। आपने फरमाया, तो मैं अपने रब तबारक व तआला और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान आता जाता रहा, यहां तक कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मोहम्मद, हर दिन और रात में 5 नमाजें हैं और अजर में हर नमाज के लिए 10 हैं, इस तरह ये 50 नमाजें हैं, और जो कोई एक नेकी का इरादा करेगा लेकिन अमल न करेगा, उसके लिए एक नेकी लिख दी जाएगी, और अगर वो इस इरादे पर अमल करेगा तो उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाएंगी, और जो कोई एक बुराई का इरादा करेगा और वो बुराई करेगा नहीं तो कुछ नहीं लिखा जाएगा, और अगर उसे कर लेगा तो एक बुराई लिखी जाएगी। आपने फरमाया, मैं उतरा और मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो उन्हें खबर दी। उन्होंने कहा, अपने रब के पास वापस जाएं और उससे मजीद तख़फीफ की दरख्वास्त करें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने कहा, मैं अपने रब के पास बार बार वापस गया हूं, हत्ता कि मैं उससे शर्मिंदा हो गया हूं। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 411।